حدیث 1259 به حدیث دا به بحث معال پیغمبری اتکرن صلی الله علیه و سلم عن انس رضی الله عنه کس انس خود جرازی بد انه اخرج نعلین جرداوین جارک دن عال در خستن هر دو اتریت بون چمی پی و نما بون کفن ببون لهما قبالان دو قبال هبون قبال جک او کفلا آن او بند که او کفتا نف هر دو تلا وقتی مروف نعالت کتی فحدث انهما نعل النبی صلی الله علیه و سلم انسی گود اف هر دو نعالتها یت پیغمبرینا علیه الصلاة والسلام.